دوسرے اشرے کی دعا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالی سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری.